पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान ने तो कहा है जीव जितने हैं सब मेरा अंश है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजग है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, धूप है, देवता है और अनेक प्रेमियां है। और एक भगवान के शरीर में रोम रोम, भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो जीवों की कोई गणना कर नहीं सकता, इतने जीव सब के सब भगवान के अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो समझ लगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर सूर्य। परंतु एक बात और है, सब भगवान के अंश होते हुए भी जो जीव परमात्मा में जो संबंध मानता है उसी संबंध को मानने के लिए भगवान तैयार है। भगवान को पिता मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, मित्र मानो, आप चेला मानो, गुरु मानो, जो आप मानो वही मान भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वदाम्यहम्। उनको मैं वैसे ही बदल करता हूँ। सबके साथ में भगवान ने सामान्य बात कही है, जिस भाव से आप बदल करो उस भाव से ही भगवान तैयार है। तो बहनों से भाइयों से निवेदन है, आपको जो प्रिय संबंध रखे वो भगवान ने रखो। आपको माँ अच्छी लगे तो भगवान को माँ मानो। एक सज्जन ने मेरे को पूछा था कि मेरे तो माँ अच्छी लगे, माँ मानो भगवान को माँ मानो। कहते भगवान पुरुष है, पुरुष ना पुरुष है ना स्त्री है ना पुरुष है और सब कुछ है। भगवान सब कुछ है और कुछ नहीं है, इस वास्ते माँ मानो आप। पर तो आप जितने बैठे हैं भगवान को से माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुम्बी मानो, मित्र मानो, चेला मानो, गुरु मानो, आपकी जो मर्जी मानो, भगवान अपने हैं। तो संबंध मानने से क्या होता है कि अपना पर होता है। भगवान अपनापन से मिलते हैं, उद्योग से जल्दी नहीं मिलते। उद्योग करते हैं उनको भी भगवान मिलते हैं और अपनापन पे जल्दी मिलते हैं। आप ही समझो, नौकर का उतना संबंध नहीं होता जितना बेटे का संबंध होता है। नौकर का काम धंधे के साथ से संबंध है। काम धंधा अगर ठीक करेगा तो नौकर पर राजी होता है मालिक, और नहीं करे तो उस पर राजी नहीं होते। परंतु अपना बेटा है उस पर राजी होना ही पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा तो ही उसको देना ही पड़ेगा, सब कुछ अधिकार उसको ही मिलेगा। बेटा है वो, उनको और जगह जावे काम करे तो 100 रुपया मिल जाए, इतनी भी योग्यता नहीं। परंतु पिता के धन का पूरा मालिक होता है, तो अपनापन का जो संबंध है ये प्रेम पैदा करने में खास बात है। इस वास्ते भगवान को अपने मानो, आप मेरे भगवान है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उनका कोई मेरा नहीं है, कोई गोपाल मेरे है। जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे पति है अपना संबंध। ऐसे भाई बहन आती बैठी है, पुत्र मानो, भाई मानो, पिता मानो, अपना पुत्र मानो, भगवान हो, उसी भगत में भगवान तैयार है वही स्वभाव स्वीकार करने के लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मेरे जैसे शरण होते हैं, जिस भाव को मेरे साथ प्यार से स्वीकार करते हैं, वैसे ही मैं वचन करता हूँ, भगवान वैसे ही मान लेते। तो भगवान के साथ अपना भाइयों का बहनों का जो संबंध अपने को प्यारा लगे, प्रिय लगे, अपना स्नेह हो, अधिक अति याद आवे, भगवान बहुत मीठ मीठे लगे, अच्छे लगे, ऐसे भगवान हमारे हैं। भाई लोगों से कह रहा है ऐसे मानो, और निराकार निर्गुण मानो, तो सब जगह परमात्मा अपना खास स्वरूप है, सब जगह है, वो मेरे हैं। अपना पण भगवान के साथ में कर दो तो बड़ी सुगमता से उसी प्राप्ति हो जाए, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं। अब ध्यान दे गुरु, भगवान के तोय मोय नाते अनेक मान लिए, जो भावे उसी बात हो, दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातक तो पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को नमोसो, ओ समान आरत नहीं आरत हर तो सो। वो समझने का है सर, तू दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातक तू पाप को जहारी, नाथ तू अनाथ को न मोसो, तू मोह समान आर्थ नहीं आर्थ है तो सो। अंत में कहा कि तोय मोय नाते अनेक मानिए, जो भावे जो तो तुलसी कृपा रूप चरण शरण आवे, आप शरण आ जाए। इस तरह से आप लोगों से कहना है, भगवान से संबंध मानो, राम है, कृष्ण है, शिव है, शंकर है, सूर्य है, गणेश है, शक्ति है, देव उपासना आपके मन में जैसे वो अपने अपना मानो। संप्रदाय में ऐसा है शिष्य बने तो वो एक अंश होता ही नहीं, हम तो आपको खुली बात बताते हैं, खुले हृदय से जो भगवान हो वो प्यारे लगे उसको आप मानो। वे भगवान अपने हैं, कुमार राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान जैसे हित करने वाले हैं, ना माता है, पिता है, भाई कोई भी नहीं है, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं। एक एक भाई एक एक बहन ये मान सकते भगवान को, भगवान हमारे हैं, बिल्कुल आपके हैं भगवान, बड़े राजी होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, और आप निहाल हो जाएंगे, भगवान को अपना मान लेने निहाल हो जाएंगे, मेरे हैं। और का खंडन भी है, और कोई भाई मानता हो तो उसे खंडन नहीं, आप अपना पति मानते हो उसे पति मानो नहीं, जैसी मर्जी हो, निराकार माने, निर्गुण माने, ऐसा निर्गुण मानो, सगुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो। गीता में समग्र भगवान की बात बताई, गीता कहती है असंशयम समग्र माम यथा ज्ञात सुनो, समग्र मैं हूँ। भगवान माता पिता संबंधी कुटुम्बी सब कुछ हमारे भगवान है, सभी स्वरूप भगवान है। तो समग्र मानो आप, समग्र परमात्मा है। सगुण विवे है, निर्गुण विवे है, निराकार विवे है, साकार विवे है, भूभुज विवे है, चतुर्भुज वही है, सर्वभुज वही है, वही ही परमात्मा सब कुछ है। गीता में समग्र भगवान को बताया, तो समग्र परमात्मा है वो हमारे हैं। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो भुजा वाले, चौदह भुजा वाले, शेष भुजा वाले, भुजा नहीं है बिना भुजा वाले, वो सब मेरे भाई भगवान है। इसलिए से आप जितने बैठे हैं, आपके हृदय में जो आवे वही भगवान को एक मान लो, अपना मान लो। बहुत बड़ी बढ़िया बात है ये, अपना मानने से संबंध जुड़ता है। भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे पिता है, मेरी माँ है, भगवान की माँ है। कैसी सुंदर बात हुई, मेरे पिता है भगवान, मेरे पति है भगवान, जीव भगवान का है। और भगवान ने कहा है मैं मेरा अंश है, अगर अंश मानो आप, मैं अंश हूँ भगवान का, भगवान मेरे अंश ही है, भगवान मेरे परम पिता है, मैं परमात्मा का पिता का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान मालिक है, भगवान मेरी पिता है, मैं पिता का लड़का हूँ। बड़े राजी होते हैं भगवान, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मोए नाते अनेक मानिए, जो भावे जो तू तू सरण शरण पावे, आपके चरणों की शरण हो गया महाराज, और मेरे कोई आगे नहीं, आपके चरणों की शरण हो गया। वो समझते कह दो भगवान मेरे हैं, मैं एक नहीं मानता, सब कुछ हमारे मेरे हैं। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स्नेहा त्वमेव, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें माता हो, पिता भी तुम्हें हो, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु भाई बंधु भाभी हो, सखा तुम्हें मित्र भी आप ही हो, तुम्हें हो विद्या विद्या भी आप हो, तुम्हें धन भी आप ही हो, तुम्हें वो सर्वम सब कुछ मेरे आप ही आप। जिसका भाव ऐसा हो ऐसा मानो, परंतु मानो जरूर भगवान के साथ हमारा संबंध आपके कायम कर दो, और कायम संबंध से पुकारो, भगवान की जल्दी प्राप्ति होगी, शुभता से हो जाएगी। संबंध जुड़ने पर हमारे हैं भगवान, यूं करना आप अगर पापी हो कोई गरीब हो तो पुण्यात्मा बनने से संबंध होगा, और हम है जैसे ही आप मेरे हो तो आप संबंध मान लो जैसे ही हो। तो इसमें स्वतंत्रता है, बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं ऐसा मानो, बहनों से भाइयों से सब कहना है। इस तरह की बात एक आती है, जनकपुरी में रहने वाले एक सज्जन थे, वो प्रयागदत्त नाम था, ब्राह्मण के लड़के थे। तो उनके पास अभी तक कहते हैं राम जी के विवाह में जमीन दी थी, अभी तक ब्राह्मणों के पास जमीन है, वो परंपरा से चली आ रही है। तो प्रयागदत्त एक ब्राह्मणी का लड़का था, पिता शांत हो गए, घर में कोई नहीं था, एक माँ थी उसी। तो माँ पालन करती भी बच्चे पर धैर्य रखती कि मेरा लड़का लाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो गया खेलने के लिए, तो छोरे सब खेलते थे, किसी के साथ में भाई है, किसी के साथ बहन है, सबको साथ में, लड़कों के साथ में। तो लड़कों ने चिढ़ा दिया कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू ऐसे लाए। लड़के ये चिढ़ाते है ना, तो लड़का रोने लग जाता है कि कहूं क्या, मेरे तो कोई नहीं है, मेरे भाई भी नहीं, मेरे बहन भी नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं अकेले हो गया। रोने लग गया तो रो बोल गया माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, वो छोरा आता है उसे तो माँ है, उसे भाई है, उसे बहन है, साथ में आते हैं, मैं अकेले जाता हूँ। बड़ी बहन है गोदी में रखती है प्यार करती है, बड़ा भाई है वो प्यार करता है गोदी में रखता है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कह रही हूँ क्यों माँ मेरे कोई नहीं है। ये जो बालक का कहना था माँ का हृदय भर आया, बेटा अब तय क्या कहूँ मैं, तू क्या समझ छोटा तेरा, मैं क्या कहूँ कोई है नहीं कुटुम भाई। परंतु जनकपुरी में रहने वाली बहनों माताएं जानकी जी को बेटी मानते हैं, तो उसने उनकी भाव पुत्री भाव था, विशेषता जी मेरी पुत्री है, तो कहते है नहीं क्यों भैया तेरी बड़ी बहन है, तो वो राजी हो गया कि मेरी बहन है, माँ वो कहाँ है, वो भैया अपने घर पर है, बड़ी लड़की हो जाती है तो पढ़ना देते ब्याह कर देते हैं, ब्याह करने पर अपने घर पर रहती है, अपने यहाँ थोड़ी रहती है, अयोध्या में है उसका विवाह हुआ है वहाँ है, तो माँ मैं तो मिलने जाऊंगा, मैं तो वैसे मिलूंगा, तो दूसरे छोरों के साथ किसी बहन है कि भाई है मैं मेरी बहन वैसे मिलूंगा, वैसे हृदय में बात बैठ गई, माँ ने कही और माँ की कही हुई बात बैठ गई, मेरी बहन है। तो कहा देखो भैया तुम छोटे हो भी, अभी छोटे हो 5-7 वर्षों के, थोड़े से बड़े हो जाओ तब जाना, 2-4-5 दिन हुए माँ अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया अब जाऊंगा थोड़ा है। उस जाने की मन में लगी लगन के मैं बहन से मिलूंगा, मेरी बहन है मेरे को प्यार करेगी, छोटा छोरा दूसरा खेत के गोदी में रहती है बहन के गोदी में रहते है, बहन बड़ा प्यार करती है मेरा भी प्यार करेगी, मेरी बहन से मिलूंगा, तो बहुत ज्यादा उसे उत्तरा देखी कि लोग जा रहे थे अयोध्या जनकपुरी से, तो क्यों ऐसा कहते भाई सजा बन गए उसको तो मगा दिया थे, वो पुरानी रीत है कि अपनी बेटी के लिए माँ मगध भेजा करती है, मगध का सार उकुर में बनता है चीनी में बनता है, गुड़ में कसार होता है चीनी में मगध बनता है, वो बना करके एक पोटी देती कि ये बेटी को देना ले जाओ जाओ, तो उसके देने से पक्की जैसी बहन है वहाँ और बहन को दूंगा मैं, बड़ा खुशी हुआ बड़ा भाई। तो चलते चलते साथ में चला तो आदमी तो कभी विश्राम करते हैं, इसके थे लगन, तो लगन वाला क्या विश्राम करे, अकेले चल दिया साफ अकेला, गांव में कहीं जाते हैं तो जानकी से भाई है ये माइयों कहीं देख दिया, अरे भैया आया क्या भोजन कर रहे, लाला आया भोजन कर रहे, प्यार से भोजन करा देती है, तो मैं तो जाऊंगा बहन से मिलूंगा, यहाँ से जाओ बड़े प्यार से लोग भोजन कराते, पहुंचा ठेर कर जो जाइए अयोध्या आ गई, ओह बहन का गांव आ गया, बहन का गांव आ गया, बहुत बहुत नानी बात। अब बंदे में पूछता है बताओ भाई मेरे का घर कौन सा, भाई बहन का घर बताओ, लोग हंसते तेरी बहन का हमारे क्या पता, कहाँ का है तुम, मैं जनकपुरी के रहने वाला हूँ, प्यार दत्त मेरा नाम है, मेरी बहन का घर कौन सा है, मेरी बहन यहाँ ब्याह गई है, दशरथ जी के पुत्र राम जी के साथ ब्याह हुआ उसका, वो कहाँ है, तो ईसा नहीं पूछा बोला दशरथ जी घर को पूछा कर, मेरी बहन घर कौन सा है ऐसे पूछा करते, तो तेरे मैंने क्या पता हमारे को, दशरथ जी घर पूछा कर दशरथ घर कौन सा है, कुछ मैंने बता दिया, ये कौन दशरथ जी, मेरी बहन ब्याही है, मैं जनकपुर रहने वाला हूँ, अब लोग सब आश्चर्य करे तू करने वाला, अभी कलयुग में होने वाला त्रेता युग में हुए कैसी बात करता है, मैंने ऐसी बात नहीं है मेरी बहन है बताओ, अब बताओ राम जी का घर कौन सा है, तू अयोध्या चले थे राम जी का मंदिर, ये देखो उस मंदिर है जाओ उसमें जा गए, मेरी बहन कहाँ है, कौन मैंने सीता जी अंधा ही सीता जी उन्होंने, ये मंदिर है ये मंदिर बैठी सीता जी है बैठी है, ये मूर्ति है, मन में जैसी नहीं बात, क्योंकि माँ ने कसार दिया है, प्यार किया है, तो वे तो बहरे दिन भर भटका महाराज मंदिरों में गया, गुस्सा हो गया कि पहले तो माँ ने भेजा नहीं, माँ ने कहा कि बड़े हो तुम जाना, पीछे माँ ने आज्ञा दे दी तो मैं आया, और बहन मिलती ही नहीं, अब बहन से कहूंगा कि तेरे राज्य में ऐसे आदमी रहते हैं या गर्भवती बताते, ऐसे करके शाम को भी रात्रि में गांव के एक तरफ जाकर बैठ गया और बहन से उलाना देने लगा, गुस्सा करने लगा। गुस्से से भगवान राजी जल्दी गए, क्यों गुस्सा है तो मैं मन में समझा ही नहीं, ऐसे है बहन है, और गुस्सा किया तो देखा रात्रि अंधेरी थी, उसने चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश काहे का हो रहा है, चंद्र का उदय होता है, चंद्रमा तो पूर्व होता है, ये इधर प्रकाश हो रहा है, देखा तो प्रकाश में एक हाथी दिखाई दिया, हाथी था सफेद, हाथी काला होता है, ये सफेद हाथी है, कोई राजा रानी होंगे ने इंतजार किया, उन्होंने वो हाथी चला नजीक आया, नजीक आता चला आया, वो तो पास में आ गया, पास में आया तो निशाने लगी, भैया प्रयाग दत्त भैया मैं आ गई, और खुशी आई, बड़ी खुशी हो रही, बहन आई है बहन, तो महाराज प्रकाश आ रहा है, बहन है साथ में, बहन के पति बहनोई में भी है साथ में, जीजा जी साथ में, ऐसा देखा तो सकरा गया, वो छोरा मिजाज करते थे कि हमारे साथ बहन है, हमारे तो भाई, छोरे किसी की बहन ऐसी नहीं है जैसे मेरी बहन है, मन में खुशी आई कि छोरा मिजाज करे मेरी बहन हमारे साथ में, मेरे बहन तेरी गई, तुम्हारी बहन कैसी हो रही, मेरी बहन कितनी सुंदर है, कैसी अच्छी है, मान भी एक तुम्हारी बहन बड़ी दयालु है, त्रिलोक का पालन करने वाली है, त्रिलोकी की माता है, वो मामूली नहीं है, कि सब कुछ हो, मेरी तो बहन है, मेरी तो बहन गई, त्रिलोकी की माँ हो, खुश हो, मेरी तो बहन है, अब पूछा तो अब छोटे से भाई बहन बड़ी सारी, अब ऐसे हाथ पकड़ दिया, हाथ लगा उन्होंने, अब बहन उठा बोली लिया, रो मत बेटा, रो तो भैया, मैं तू मिली नहीं, मैं दिन भर हैरान हो गया, पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, यार माँ ने आज्ञा दी तो मैं आया तुम यार तू मिलती ही नहीं, यार ऐसे आदमियों को रखती है जो घर ही बता रहे तेरा, ऐसे आदमी रहते हैं, ऐसे आदमी रहते हैं, एक भैया उनको पता नहीं है, एक घर कैसे बताओ उनको पता नहीं है, तो गुस्सा साफ तो थी, कोई बात पता नहीं है उनको, घर ही बताते, तो मैं तो मिली नहीं, तो मिली नहीं, अब मिली भैया, पेट से देर गया, अब मैं मिल गई, माँ खुश है, माँ के समाचार पूछे, रामचंद्र जी पूछते हैं, प्रयागदत्त जी महाराज आपके माता जी खुश है ना, प्रसन्न है, देखो सीजा जी कितने सुंदर है, छोरा मिजाज करते हैं, किसी छोरा का बहन नहीं, ऐसा भाई नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, अब राम जी की तरह कैसे होगा, बड़ी मन में खुशी आई कि छोरा मिजाज करे, हमारे बहन है, मेरी बहन जैसी बहन नहीं, मेरे जीजा जी जैसे कोई जीजा जी नहीं, ऐसा किसी के नहीं है, छोरा करते मिजाज, खुशी आई मन में, समाचार माँ के कहे, बहन को साथ दिया कि माँ ने भेजा है, मैंने बहन ने आधा दे दिया अपने कमरे में, आधा उसको दे दिया, अरे तुम खा ले भैया, छोटा भाई है, बहन ने कहा तुम खा लेना, आधा दे दिया, और बहन से मिलने लगा तो वो बाहर से ध्यान हो गया बंद, और बह गया भीतरी, बहन से मिल रहा है, बातें कर रहा है, खूब खुश हो रहा है, माँ ऐसे माँ ऐसे करती है, माँ ऐसे करती है, माँ ऐसे करती है, सुबह हो गया, सुबह हो तो बैठा है चुपचाप, ध्यान लगाए आंखें पीछे, तो एक संत आए, संत ने देखा भाई ये तो कोई भगवान का भगत है, ऐसे भगत आ गया ये, तो उसको जगाया, कौन है तू, क्या कहां से आया, जगा तो बोला क्यों आया है, कैसे आया, बहन से मिलने आया हूँ, मेरी बहन कौन है, बहन सीता जी है, जनकपुरी का मैं हूँ रहने वाला, मेरी बहन सीता जी, उनसे मैं मिला हूँ, अभी आई थी, यही अभी अभी अभी अभी चली गई, अभी आई थी, छोटा भाई हूँ मैं, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन भाई हूँ मैं, अच्छा मिल गए, हाँ तो मिल तू गए, तो मेरा चलो हमारे वहां चलो, हमारे स्थान पर पूजन करो, चलो तो अच्छा चलो, वहां पर गए, वहां पर गए तो बारना खटखटाया, महाराज ये कौन है भाई, दो माइयां आई, सोने का थाल मिठाई से भरा हुआ, और गया कि हमारे ठाकुर जी का पूजन था, ठाकुर जी का पूजन हुआ, भगवान का भोजन, संतों को भोजन कराया, और कहा ये वहां भेज दो, जिस बात के हम लेकर आई है भोजन भेजा है, महाराज ने लिया, सोने का थाल देखा तो महाराज देखा कि ये बहन ने भेजा है, सोने का थाल किसी क्यों भेज दे, रतन जड़े हुए ऐसे सोने का थाल, ठीक बहन के लिए भाई के लिए भेजा है, महाराज भीतर में मिठाई खाली करके देने के गए तो उसे कोई नहीं, कोई ऐसी पुरुष कोई नहीं है, संत समझे कि ये भाई को देने के लिए गया, तो महाराज ने आए और तो महाराज आपके बाद में यहाँ से भोजन आ गया है, तो भोजन करो, महाराज सब पंक्ति लगाओ, सब पंक्ति लगी, पंक्ति मिठाई पुरुष गई, मिठाई पुरुष से संत मस्त हो गए, बोले ऐसा मिठाई तो कभी खाई नहीं, ऐसी सुगंधी आती है, इतना मिठास है, इतना आनंद है, ये तो बहुत विलक्षण मिठाई, हमने बहुत खाई मैंने ऐसी मिठाई नहीं मिली, अब माँ के हाथ का भोजन है, जगदंडी के हाथ का, संत सब राजी हुए, ये प्रयाग दास जी की बहन का है, प्रयाग दास जी प्रयाग दत्त जी आए हैं, बहन का है, अब मैं भोजन हो गया, भोजन होने के बाद अब जाऊंगा मैं, अब तो माँ के पास जाऊंगा, तो महाराज ने वो थाल बांध दिया उसी बच्चा दरे में उठाया, ये क्यों बताया, ये बहन का धन कैसे है, कि माँ माँ तो बहन को देती है कि लेते ही बेटी का धन रखे नहीं, माँ लड़ेगी मेरे से, मैं नहीं लूंगा, अरे माँ नहीं है, त्रिलोकी की माँ है ये, तुम्हारी जो बहन कहते हो ना, त्रिलोकी की माता है, सबका भरण पूर्ण करने वाली है, साक्षात माता है, सबकी माता, और मेरी माँ की बेटी है ना, मेरी माँ की बेटी है, मेरी बहन है, उसे मन में हृदय में जो चाहिए हमारी बहन है, हमारी बहन, हमारी बहन है, त्रिलोकी की माँ होता है, पर मेरी तो बहन नहीं है ना, बहन की चीज रखे नहीं, माँ लड़ेगी, सबका भरण पोषण करती है, सबका करता है, मन माँ है तो माँ तो माँ ही है, माँ नहीं लगी, संतों का हम लग रहे इतना कीमती स्थान कैसे रहेगा, हमें हम कैसे गए, हम पैसे कहते हैं कि कुंड में फेंक दिया, और महाराज जी चले, अब आए गांव में, भरे माँ से मिले, बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, बा ऐसी बहन है मेरी, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बड़ी सुंदर है, बड़ा गढ़ अच्छा है, उसे कमरा अच्छा है, मेरी बहन बड़े प्यार से मिली, ऐसे करे गदगद हो जाए, मेरी बहन ऐसे मिली, वो भी भक्त थी भगवान की, पुत्री मानते थे, कैसी बात है भाई, तुम्हारी बहन ने दर्शन दे दिया, बड़ा अच्छा है, तुम बड़े भागी हो, तो माँ बेटा और बात भगत वो भी बातें होती, सोनो में गए खेलने के लिए, तू कह मेरी बहन नहीं, किसी की बहन नहीं है, तुम मिजाज करते हो, पर मेरी बहन तुम्हारी बहन नहीं है, किसी के मेरी बहन है, मैं मिल आया हूँ, मिलकर आए हो, मेरी बहन दे तुम्हारी बहन नहीं है, कैसी बात है, कहाँ है वो बहन? बहन अपने साथ रहे और रहा है, अपने घर पर रहती है, बहन है मेरी, ठीक है। खुश रहे। कुछ दिन के बाद में पिता माँ का शरीर शांत हो गया। माँ का शरीर शांत हुआ, एक ब्राह्मण देवता थे, उस ब्राह्मण देवता के एक कन्या थी और बेटा नहीं था कोई भी। प्रयाग जी की देखा तो प्रयाग जी का गोत्र मिल गया, तो प्रयाग जी होगा, प्रयाग जी आप ब्याह कर लो, मेरी कन्या है वो दूंगा और मेरी जितनी जमीन जायदाद जो कुछ है सब दे दूंगा। भाई पुत्री है और कोई है नहीं संतान, तो पुत्री को दे दूंगा सब कोई, ये आप ले लो ना, मैं ब्याह करूंगा, मैं तो ब्याह करूंगा नहीं। जो ना कहे जो ब्राह्मण का चित चला, ऐसा भर मिलेगा नहीं, ऐसा सुपात्र, ऐसा भजन करने वाला, ऐसा मेरी कन्या के ऊपर मिल जाता, अच्छी बात है। वो बार बार कहते तो बड़े गुस्से माँ के जमाने हुए, अब जाकर बहन को कह दूंगा मैं ब्याह करते ही नहीं, मैं ब्याह करूंगा ही नहीं, मैं तो बहन के पास रहूंगा, माँ तो थी नहीं, अब माँ तो चली गई, अब बहन के पास रहूंगी, वो चले वहां पर। गुस्से में आकर चले अयोध्या पहुंचे, वही जाकर बैठ गए, यहाँ आवे मैं, यहाँ आया करती रात्रि में आती है, अब आवे अब आवे अब आवे, प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा होती है ना मन में, अब आवे मैं ना आवे, ऐसी प्रतीक्षा आती है, भगवान जल्दी आते हैं। अपनापन संबंध, अपनापन, मेरी बहन है मेरी आवेगी, तो मेरा ऐसी तरी आ गई, आई तो मिले, मिलकर क्या माँ का दृष्टि शांत हो गया और कहते तू ब्याह कर ले, और ब्याह क्यों करूं, मेरी ब्याह करनी है ही नहीं। तो सीता जी ने कहा भैया जब माँ का शरीर है तो ब्याह ही रह जा। बड़ी खुशी आई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहन ने कह दिया अब मैं यही रहूंगा, बहन मैं तो यही रहूंगा, हाँ ठीक है। दुनिया तो दिखती है क्या, अयोध्या है कलयुग की, उसको त्रेता युग की अयोध्या, वो महाराज वहां रहने लगा राम जी के साथ में, तो राम जी तो घोड़े पर चले, शत्रु नावने जा रहे हैं, ये हाथ में शत्रु भैया है दौड़े साथ में जा रहे हैं, प्यादर जी क्या करते हो गए? ठाकुर जी गए स्नान करने को, उनके साथ गया हूँ मैं, स्नान कराया वो ठीक है। छोरे बड़ा गांव के इकट्ठे हो गए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, माँ के भाई और मामा भाई सब इकट्ठे हो जाते, मामा जी आ गए, मामा जी, छोरों को मामा जी मिल गए जमीन पर, चंद्रमा मामा कहते हैं, चंद्रमा को मामा कहते तो बोलते हैं, आकाश में रहते मामा जी, अब मामा जी मिल गए पृथ्वी पर, सब इकट्ठे हो जाते मामा जी, मामा जी कहते, सब प्रेम से मिलते, मामा जी मिल गए, मामा जी मिल गए। ऐसे करते करते राम जी को हो गया वनवास। राम दशरथ जी महाराज ने केकई के कहने से वनवास भेज दिया। वनवास गया तो अब महाराज गुस्से में आए, आप तो गए जो वनवास में गए, मेरी बहन को क्यों ले गए? मानो बहन के बोले हमारा अधिकार है, राम जी क्यों ले गए बना, बहन को क्यों ले गए? मेरी बहन का तो वनवास हुआ नहीं, वनवास आपको हुआ, मेरी बहन को ले गए। तो विचार किया बहन नहीं, मैं कहा मैंने कह रहा हूँ यहाँ पर रही नहीं आपकी बहन, ठीक नहीं किया। अब विचार किया कि राम जी वन में चले गए, मेरी बहन मेरी कैसी कुमार, कितनी सुकुमार, कैसे सुंदर रूप, वो चलेगी जंगल में, चलेगी कैसे, पता नहीं कैसे चलेगी मेरी बहन, ऐसे करते रुण लग जाए एकदम, मेरी बहन कुमार कुमार चरण है, कांटे लग जाएंगे मेरी बहन के, कांटे लग जाएंगे, यूं कर रोड लग जाए। अब क्या के लोगों से पैसा मांगना शुरू किया, पैसा मांगे तीन खाट बनाई, तीन पत्थर बिछड़ा बनाया, तीन शीख बनाई, अब बड़ा बंद कर दिया, खाट पर खाट धर करके ऊपर पदना धर कर सिर पर उठाया। प्रयाग जी कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट जा रहे हो, वे पैदल से चलते हैं, सोते हैं, रात्रि में खाट तो है, जंगल में खाट कहाँ मिलेगा, इस बार खाट जाऊं उनके सोने के लिए। ऐसे कोई पैदल चले महाराज पहुंचे चित्रकूट, चित्रकूट ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, कहते मिला नहीं मिला है। ये राम जी है, बड़े अच्छे नहीं है, ये समझे है कि अपनी बहन को ले जाएगा, ये भाई आ गया साथ में, तो इस बात मिलते नहीं है, गुस्सा कर ली मेरे पर। ऐसे फिरते हुए एक दिन राम सैया है उसके पास में मिले, मिले बड़ा खुश हुआ कि मैं तीन खाट लाया हूँ, खाट पर पैरों तीन जूती लाया हूँ, दो मर्दाना है एक जनाना है, इसे लाया हूँ मैं, एक बहन के लिए, एक राम जी के लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए, तीन खाट लाया हूँ, बैठो ऊपर यावर। तो भगवान बैठे राधे को साथ में तो लिखे नहीं, चौथा तो हम साथ में नहीं लगते, खाट में ले लूंगा उठा दूंगा साथ ही बिछा दूंगा, तो नहीं हम रखते नहीं खाट पर सोते नहीं, आपको पता है नहीं, माँ ने मांगना है प्राप्त वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, हम बनवासी है, हम उस खाट पर नहीं सोते, पिताजी घूम नहीं है, माँ ने के मना किया है, तब श्री बेश्वर है गांव में जावे नहीं, ऐसा कहा है, इस वास्ते देता है। तपसी बने बड़े तपसी बने, खाट पर सोते ही नहीं, हम बैठते ही नहीं, प्रयागदत्त जी आप खाट पर सो हमारा आनंद ज्यादा आएगा, हमारे खुद सोने से इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आप सो जाएगा। ठीक है तुम जाओ अयोध्या में चले जाओ, हम साथ में रखते नहीं, हम तीन ही रहते हैं साथ में, वो साथ में नहीं रहते। लक्ष्मण जी बोले क्यों बरादर जी मेरे को ले जाओगे, हाँ हाँ खुश हुए, बोले एक भाई चले गए साथ में, हंसने लगे, कहते लक्ष्मण चलेगा नहीं महाराज, ये मशहरी करते हैं, बोलते हैं चलेगा नहीं, ये छोटा कुमार बड़ा कोटा साथ में चलने का कह कर साथ में चला, ये छोटा कुमार बड़ा कोटा है सदा नहीं मेरे साथ में, प्यादा जी आप जाओ क्या करे, खाट पर खाट रखा उठाया चले वहां से चले नजरे पहुंच गए, मेरे को फेंक दिया साथ में रहते नहीं, मैं साथ में रहता काम करता ऋण दे दिया, मेरे को तो फेंक दिया एकदम चल जा गया, चला चल जा गया, मेरे को फेंक दिया एक नीम के नीचे तीन घटिया रखी, भिक्षा को कहीं गए को मिले, फिर खटिया पर रात रात दिन रात सब खाट पर रहते। राम जी ने कहा है तुम्हारे रहने से आनंद ज्यादा आएगा, तुम खाट पर ही रहेंगे, वो खाट पर ही जाएंगे, खाट पर ही सोएंगे, खाट पर बैठेंगे, भगवान राजी होते हैं, जीजा जी राजी होंगे खाट पर रहने से, खाट पर रहते, खाट के नीचे करवा के नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा लिया लला, प्रयागदास अलमस्तारा में लाला शुरुआत, प्रयागदास जी ने प्रयागदास जी बन गए, वही संत बन गए प्रयागदास नाम से, उनकी वाणी है अयोध्या में, उनकी वाणी है अपनी भाषा में, तो नीम के नीचे खटिया रही खटिया देकर हुआ, और प्रयागदास अलमस्ता सो गए रामलला का सरवा, रामलला का सवा है तो मामूली थोड़ी है, रामलला का सवा है ये सबकी बहन है सीता जी, सीता जी से कहा तुम चले तो चला जाने जाऊ, तू कह तो जनकपुर पहुंचा दू, देखो डरने की बात नहीं है, मैं तो साथ में हूँ, बेइज्जती है ना डरेगी, डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ, कोई डर नहीं कोई भय नहीं है, जनकपुर पहुंचा दू, नहीं भैया महाराज की सुनो मैंने मेरा सुख है, भोली भोली जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, माँ यहाँ को सुख है, यहाँ कोई आनंद है, जंगल में बैठी है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को बढ़िया कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, के मारे को सुख है, नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, अयोध्या में नहीं जाऊंगी, अब क्या करें, बातों में आ गई, यही पति की बातों में आ गई। बातों में आ गई, मैं कहीं मानती नहीं। मैं कहता हूँ तुम चले, मैं तेने अयोध्या पहुंचा दू, कहते जनकपुरी पहुंचा दू, डरने की बात है नहीं, मैं साथ में हूँ, तेरे साथ में हूँ, डरने की बात नहीं। तेरे महाराज चरणों में मैं तो आनंद है के। तू क्या कह, मेरे चरणों में आनंद है, यहाँ पर खाने की रोटी नहीं और रहने के लिए मकान नहीं और काम करने के लिए नौकर नहीं, और ऐसे ही आनंद है के। तू क्या करेगी, वह नहीं जो मानती है नहीं, क्या आप चलो चलो। अब वहां पर रहते हैं तो बहन को याद करते हैं ना, मस्त रहते हैं। प्रयागदास प्रहलाद के कारण लगवा बन गए बघवा, प्रहलाद जी महाराज के कारण से रघुनाथ में से बाघ बन गए, सिंह बन गए, रघुआ बन गए बघवा, रघुआ बन गए बघवा, बाघ बन गए। ऐसी सुंदर वाणी है, मस्त रहते हरदम। सीता जी का भाई हूँ मैं, सीता जी का छोटा भाई हूँ, मेरी बहन है बड़ी, सीता जी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। मन में पक्का विचार हो मैं भाई छोटा, बड़ी बहन है मेरी, उसके पति राम जी महाराज, बड़ा खुश रहता, बड़ा प्रसन्न रहता, बड़ा मन याद कर रही, याद कर कर बड़ा प्रसन्न रहता। तो भगवान के साथ में ऐसे संबंध जोड़ने से आनंद होता है। ऐसी बैठी है, भगवान को पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, पिता मानो, आप मर्जी उसे मान लो, भगवान वैसे ही आपके संबंध को मानने के लिए तैयार है। तो भगवान के सब कुछ है पर माँ बाप नहीं है, समझे? तो आप बाप बन जाओ तो खुश हो जाए भगवान, माँ बन जाओ तो भगवान खुश हो जाए। मेरी माँ मिल गई, मेरी बहन मिल गई, मेरे भाई मिल गया, मेरा बेटा मिल गया, मेरी बेटी मिल गई, राम जी बड़े राजी होंगे। राम जी के घाटा है तो माँ बाप गई और क्या घाटा, बताओ क्या घाटा है, सब पूर्ति है। ऐसे मिलने से राम जी राजी होते हैं। तो बहनों आप लोग बहन बन जाओ, माँ बन जाओ, पत्नी बन जाओ, जो कुछ बनाओ, राम जी के साथ संबंध जोड़ दो, निहाल हो जाओ। प्रयागदास जी महाराज खुश हो गए, ब्याह किया ने, घर नहीं बांधा, गुरु जी वहां पर भी नहीं रहे, नीम के जैसे एक नीम के नीचे वही रहते, गुरु बना दिए, प्रयागदास जी हो गए, प्रयागदत्त थे, प्रयागदास जी हो गए, साधु बन गए। सोरा सभी मामा जी आए, मामा जी अब किसने कह दिया सोरों को, सब सोरा मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी गए। माँ के भाई हो तो मामा हो गया है बाबे, माँ माँ एक माँ है, वो माँ माँ दो माँ होगी, माँ माँ मामा दो माँ तो ये माँ का भाई है, माँ माँ दोनों भाई। ऐसे महाराज प्रयाग जी महाराज के, ऐसे आप लोग भी कृपा करके भगवान को अपना मान ले, जैसे प्रयागदास जी ने माना ऐसे आप मान ले, भगवान वो मानने को तैयार। जीव जो जावे जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भावे, आप मान लो आप भगवान सुधार करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्, जो भजन जिससे मेरा भजन करता है उस भजन को उसी भाव से मैं भजन करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो बोलो ऐसे भगवान आपके भाई बनने को तैयार, आपको बेटा बनने को तैयार, आपके पति बनने को तैयार, आपके संबंधी बनने को तैयार, आपके मित्र बनने को तैयार, आप जो संबंध मानो भगवान मानने को तैयार। अत्यंत कृपालु है भगवान, भगवान के सामा उमा राम श्रम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, संसार में भगवान के समान कोई नहीं है, समर्थ भी कोई नहीं है, दयालु कोई नहीं है, कृपालु कोई नहीं है, समर्थ कोई नहीं है, और सर्वज्ञ कोई नहीं है, सब जानते भगवान। देखो याद रखो तीन बात, भगवान सब जानते हैं और भगवान समर्थ है और बड़े दयालु हैं, दयालु ऐसा हुआ तो हमारे दुख को दूर करते हैं, समर्थ है, दया है उनकी, पर हमारे दुख न जानते हो तो कैसे दूर रहेंगे? ऐसी बात नहीं है, सर्वज्ञ भी है, जानते भी है और समर्थ भी है। समर्थ है दुख दूर करने और दयालु भी है। तीन विषय याद कर लो, भगवान दयालु है, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान क्या सर्वज्ञ है। तीन नाम बताएगा सर, जानते सर, दुख दूर करने में समर्थ भी है, दयालु भी है। अरे हमारे हमारे भाइयों ऐसे मानो आप सतने उमा राम समय माए गुरु पितु मातु बंधु को नाए। राम जी के समान अपना हित करने वाला कोई है नहीं, ऐसे भगवान है। वो भगवान हमारे कैसे आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। आप सच्चे हृदय से मान, आपके संदेह नहीं होना चाहिए। प्यादा जी संदेह नहीं होगा कभी, प्यादा जी मानते मेरी बहन है ही नहीं, क्या बात है। इस बात से कहते हैं कि तुम अयोध्या चलो तो अयोध्या पहुंचा दू, जनकपुरी चलो तो जनकपुरी पहुंचा दू, साथ मैं हूँ, रक्षा करूंगा सब तरह से, मेरी बहन है। नाथी महाराज जी बोले कि मेरी बहन को बन तू लाए बनवास, बनवास तो आपको हुआ, के कई माता ने तो आपको बनवास मांगा है, मेरी बहन को तुमने दिया नहीं, बनवास था नहीं, मेरी बहन को क्यों ले आए। तो नाथ जी बोले कि आपकी बहन को मैंने कहा कि आप घर पर रहो, पर ये नहीं है, मैं आपके साथ चलोगे, जबरदस्ती आई बहन से लड़े, तू क्यों आई। जब राम जी कहते हैं तुम घर पर रहो तो आराम रहती हुआ, अब यहाँ जंगल में कोई आराम है, सब दुख है, यहाँ क्यों आई। नहीं महाराज के साथ रहने मेरे आनंद होता है, भोली है भोली भोली, अब मैं भोली है। गुरु सीता जी भोली कहने वाला भी है भैया, छोटा भाई है छोटा, बड़ी बहन भोली समझती नहीं, अब जंगल में कोई सुख मिलता है। बात आ गई राम जी की, बात आ गई बतम आ गए, ऐसे दिन ऐसे सुख है, सुख ऐसे ऐसे जंगल में कोई सुख होता है, आराम होता है। अब समझ बोलिए सीता जी बिराजी होती है, सीता जी नारायण जी मन मेरे भोले गए, बेसमझ है समझती नहीं, बात तो समझती नहीं। मैं क्यों मेरे साथ चलो, मैं पहुंचा दू, अयोध्या पहुंचा दू, जयपुरी पहुंचा दू, तुम कह जाओ दे जाऊ, मैं साथ में हूँ ना भैया, मैं तो महाराज की चरणों में रहूं भैया, आनंद है। सीता जी राजी होती है कि आपको भोला कहे तो आप नाराज हो जाओ। यादव जी कहते हैं मेरे को कि मैं भोली भोली समझती नहीं, अब समझते तो जंगल में क्यों रहे बताओ, जंगल में कोई आराम है, कोई आनंद है। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष सीता जी नहीं गई गाँव में, किसी गांव में नहीं गई। राम जी जावे जावे क्यों जावे, पति प्रता चली, राम जी जावे तो जावे, गांव में नहीं गई, जंगल में गई। प्यास लगे, भूख लगे, भोजन का अन्न नहीं पास में, लक्ष्मण जी लावे कर नमूल पर तो खावे भी, जो फिर लक्ष्मण लावे तो मिले। ऐसे महाराज भगवान के समान राम समय तुझे, भगवान के समान कोई नहीं है। बहनों माताओं समझो, रघुनाथ जी के समान कोई नहीं है। आप भाई मानो, पति मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, मर्जी अवसर मानो, मर्जी अवसर बनने को तैयार, पर एक अनन्य भाव आपका होना चाहिए। मन में नहीं बैठे ऊपर से बात कहे तो भगवान माने नहीं, भीतर का भाव हो है। प्रियादास जी की तरह मेरी बोली बहन है, बड़ी बहन है, मद ले लिया मगध महाराज माँ के हाथ का, खुशी हुई प्रसन्न हुई, माँ ने भेजा है। माँ को दर्शन दिया ही नहीं, और प्रियादर्शी बोल राजी हो गई, तो भैया आ जाओ तो अच्छा अब यही रह जाएगा। उसे करने से मामा देते मरे, ऐसा कोई नहीं है दूसरा। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान राम जी को अपना मानो, ऐसे कृष्ण भगवान को अपना मानो, शिव जी के भक्त शिव जी को ऐसा मानो, शक्ति है उसको मैं मानो, गणेश जी को मानो, पांच देवता इस रूप से है, तीन तो घर घर गई, शिव जी शक्ति गणेश के लिए, एक सूर्य और एक विष्णु, पांच, ये ईश्वर कोटि की देवता है। इनका मंदिर बनेगा तो बीच में तो मारेगा, चारों तरफ चारों मंदिर होंगे, शास्त्रीय रीति से पंच मंदिर होते हैं, पांच ऐसे बनते हैं। और जो कोई मन है अपना तो वे साथ अपना अपना रहते हैं और अपना अपना निभाते हैं, संसार के अपना अपना नहीं निभाते। लड़का आपका कहना नहीं मानता, लड़का आपका कहना माने नहीं, भगवान को लड़का मानो तो आपका कहना मानेंगे, आपकी आज्ञा पालन करेंगे। भैया का भी इतना आदर करते हैं, भाई का भी, सीता जी आदर करती है, भगवान राम सुंदर महाराज हमारा सड़ा है, हमारा सड़ा है ऐसा मानते हैं, तो राम जी भी आदर करते हैं। सज्जनों, भगवान के साथ संबंध जोड़ो, संसार का संबंध है नहीं, उनके लिए बन जाओ, माँ के लिए बेटा बन जाओ, पर अपने लिए माँ को मत मानो, अपने लिए पति बन जाओ, अपने को पति मत मानो, अपने आप को बहन मानो तो बहन के भाई बन जाओ, पर भीतर से भाई नहीं, भीतर से यहाँ के हो नहीं, यहाँ की बात याद नहीं रहेगी भाई याद, इस जन्म में पहले आप कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन कुटुम्बी थे, कौन सी स्त्री थी, क्या बेटा था, याद है, ये याद तक नहीं रहेगा। राम जी का संबंध सदा रहेगा, ये सदा ही सदा रहेगा, सदा आपके साथ, आप उनके साथ, ऐसे राम जी है, वो संबंध मानने को तैयार, सच्चे देते हैं मां तो वो नकली नहीं देगा, भगवान के यहाँ नकली काम चलेगा नहीं, काम चलेगा असली, असली पुत्र बन जाओ, देखो एक आनंद। उमा राम सब हेतु तुम्हारी, राम जी के समान में गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ऐसे भगवान है, भगवान साथ अपना गुरु अपना पर मानने को तैयार। प्रयागदास जी को सारा मानने को राम जी तैयार, और बहन सीता जी मेरा भैया है, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है, बड़ी बहन, बड़ी बहन प्यार करती है, बड़ा भाई इतना प्यार नहीं करता, छोटे टावर आप घरों में देख लो, भाई मिलेगा तो आप खा जाएगा, और भाई बहन को वो चीज मिलेगी, छोटे भाई बहन को दे रही, छोटा बहन हो, छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, उसको देगी, बहन के ये वो स्वभाव है, क्यों बहन को बालकों का पालन करना है, बड़ी बनेगी, बच्चा बच्ची होंगे तो वो पालन करेगी, तो उसका हृदय ऐसा है। ये पुरुष लोग कहते हैं क्या करती है, घर में बैठी है, दिन भर घर में आप क्यों कमाते हैं, गाते हैं, आप कमाते हो, परंतु बालक का पालन माँ करती है, चाहे पिता नहीं कर सकता, किसी का पिता मर जाए तो बहन क्या करती है, अपनी बहन के पास में, अपने सासू के पास भेजती है, अपने बच्चों को सासू के पास भेजती है, आप पालन करो, आपका दोहिता है, दोहिती है, आप पालन नहीं करती, पति मर जाए तो अपने पास रखती है, वो भेजती नहीं बहन के पास, वो नानी के पास नहीं भेजा था, वो अपने पास रखेगी, तो पालन करेगी। मैंने ऐसा देखा है, चक्की पीस करके, आटा पीस करके, लोगों के घरों में रसोई बना करके, नौकरी करके बच्चों को पालन करती है, पढ़ा कर तैयार कर देती है, सासु कर देती है, माँ का ऐसा हृदय होता है, माँ का हृदय, वो हृदय इस बार हृदय वाले विदेश में पालन होता है, पिता कहते पालन कर सकते, आप मिजाज करते हो, सीमेटी क्या करे, आठ पौड़ा बच्चे को पता लगेगा क्या करती है, आठ और आप अपने बच्चे को गोद में रखो, टिप्पणा क्या करती है आपको पता लग जाएगा। वो माया धीरे धीरे तोड़ देता है, फोड़ देता है, करता है, सब सह लेती है माँ, कुछ पालने करती है। आप एक दिन आठ और नहीं सह सकोगे, रख दे तो आप मिजाज करते हो तो आप बच्चे को घटे हुए पता लग जाएगा। वो इन माताओं में वो सहन शक्ति है। ये नौकरी में जाती है, नौकरों की बात सहने में कठिन पड़ती है। जो शास्त्रों में कभी नहीं बताया स्त्रियों की नौकरी करने के लिए, आज नौकरी कराते हैं, बड़ा बढ़ाते हैं। अरे बड़ा नहीं है भाई, ये माँ है, माँ का हृदय माँ का ही होता है, और तो हो नहीं सकता। ऐसा हृदय दयालु सबका पालन पोषण करती है, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, पति को, पुत्र को, सबको भोजन दे दिए, सबका पालन करती है। ये शक्ति है इनमें, इन देवी शक्ति है। आपका शक्ति नहीं है वो कि सबका पालन पोषण आप कर दोगे। माँ मर जाए तो बालक को पालन करना मुश्किल हो जाता है। आप अपने सासू के पास भेजते, नानी को पालन करेगी, मैंने के पास भेजता है कि भूआ पालन करेगी, आप क्यों नहीं करते। माँ नहीं भेजती, पति के मरने पर भी माँ बच्चों को अपनी माँ के पास नहीं भेजती, अपने बहन के पास नहीं भेजती, अपने भाई के पास नहीं भेजती, वो अपने पास रखती है। अगर पता नहीं कर तो तैयार कर देती है। मैंने देखी ऐसी माताओं को, मैंने देखा परिवार में। आप लोगों घरों की बातें मेरे को पता लगता है, मैं जानता हूँ। तो माताओं में जो ताकत है सेवा करने की, दूसरों को पालन पोषण करने की, वो ताकत पुरुषों में नहीं है। काम धंधा पुरुष ज्यादा कर सकता है, कठिनता ज्यादा सह सकता है, इतनी ये नहीं सह सकती। कठिनता आती तो घबरा ढूंढने लगते है, त्रिशास नहीं सहती। अब सुनो, त्रिस्कार आप सह सकते हो, कोमल हृदय होता है, हृदय कोमल होता है, ठगाई मार जाती है। हमारे साधु लोग ठगाई करते तो इन ठगाई अंत होती है, इनकी उम्र आप कुछ नहीं छोड़ती। अब क्या कर देते हमारे, ये हमें रुपया देती है, भोजन देती है, कपड़ा देती है, कई चीजें देती है, सभी चीज है। इस बात माताओं से कहना का ठगाई बताओ, साधुओं को मान करके ठगाई बताओ, ब्राह्मणों के साथ में ठगाई में नहीं आना। ठीक है, मानना अन्न दे दो, साधु बाबा ब्राह्मणों को अन्न भोजन दे दो। आप अन्नपूर्णा माँ हो, भिक्षा दे पार्वती, अन्नपूर्णे महा अन्नपूर्णी सदापूर्णी शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैज्ञान सिद्ध्यर्थम भित्तांग दे पार्वती। भिक्षा देने वाली आप हो, रक्षा करने वाली आप हो, माँ हो, मामूली शक्ति नहीं हो। पर आजकल माँ करती, बच्चों को गिरा देती है, मार देती है, माँ हुई डाकड़ हुई है। क्या माँ होती है कोई बच्चों को मरने वाली, ये डाकड़ माँ नहीं है। माँ कर दे बच्चों को मारते, माँ कर मारे तो बाल दूसरे को नहीं मार सकती। ऐसा कोमल हृदय होता है, आज क्रूर हृदय डाकड़ मरी डाकड़। माँ कहने लायक नहीं है, माँ कहना आदर होता है, हम मेरे आदर करते हैं, आदर दृष्टि कैसे आप माँ पालन करने वाली हो, आप ही मारने वाली हो जाती हो। ऐसी मत बनो माता हो, ऐसी मत बनो, पालन करो बालकों का। मान नहीं चाहे सी में रखो, पुत्र पैदा ही मत करो, ऐसे रहो, आपकी मर्जी है। संयम तो नहीं, नहीं बाल पाल करते नहीं, बड़ा भारी पाप करती हो, बड़ा अन्याय करती हो, बालकों को गिरा देती हो, बड़ा अन्याय करती हो, नसबंदी कर लेते हो, ऑपरेशन करा लेते हो, बड़ा भारी पाप करती हो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, वो दुर्लभ शरीर आप आने नहीं देते। जब भगवान की प्राप्ति कर ले तब तो ज्ञान प्राप्त कर ले, जीवन मुक्ति प्राप्त कर ले, भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले, ऐसे भक्त बन जाए तो संतुष्ट मन बन जाओ। इस वजह से आओ डाकण खा जाओ आपको कोमल दे रखो, प्यार करो, स्नेह करो, बात करो। ये बात है, भगवान के साथ संबंध जोड़ो, और बाल गुरु का पालन करो, अन्याय मत करो। एक बच्चा नहीं पैदा नशे में रखो, एकांत रहो, भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, हम नाराज नहीं होंगे। परंतु बालक पैदा हो तो उनको बंद कर देते हो और तो नाश कर देते हो, गर्भ गिरा देती हो, बड़ा भारी पाप है। पाप मत करो बहनों, माताओं कृपा रखो, बहनों सज्जनों से करा, ऐसा पाप मत करो, निष्बंदी मत करो, सही मत रखो। हम मना नहीं करते, पाप करते हो ये बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। भगवान को पुकारो, भगवान भाई है, बंधु है, कुटुंबी है, स्नेही है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु ससुरा, तुम्हें वो विद्या दमिनम, तुम्हें वो सर्व मम देव, ऐसे भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ी देर बैठो, सुनो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 1 फरवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गांधीधाम में हुआ। राम।